olsun diyoruz. Hiç şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak olan da biz olacağız. 1959 yılında Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde doğdu. 11 yaşında hafız oldu. Makine mühendisliğini ve şeriat fakültesini okudu. Kahire'de Kur'an tilavetinde dünya birincisi oldu. Ve Kur'an-ı Kerim'i tüm güzellikleriyle tüm dünyaya duyurmak için Yüce Rabbimizin kendisine verdiği nefesi Kur'an-ı Kerim yolunda okumak için sarf eden değerli misafirimiz Hafız Sayın Abdurrahman Sadiyen hocamızı buraya davet ediyoruz. Arz ediyoruz. Tafadır. Esselatu aleyk ve selamu aleyk. Esselatu aleyk ve selamu aleyk. Selam. Thank you. فاكهة ونخل Thank you.

Thank you. Allahu Ekber. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم Thank you.